cu ceva greșit mă corectați. În introducere. Eu sunt cea unul la cuvânt, așa să rămân așa. Domnule profesor, onorată audiență, am ales pentru discuția de astăzi relația stat-biserică în secolul al XIV-lea în țara românească. Am făcut-o deoarece, așa cum pentru Europa Occidentală este extrem de important secolul al XIII-lea, excelent prezentat de profesorul Leopold Jenicu de la Universitatea din Cluj, pentru țările români și în special pentru țara românească modelică, este extrem de însemnat al XIV-lea veac. Atunci s-a structurat de plin ierarhia superioară a țării românești și aș spune a tuturor românești și în al doilea rând a apărut organizația statală. Sigur că între cele două elemente este o legătură indisolubile, deoarece, din punctul de vedere al mentalității principale, totdeauna un monarh trebuia să aibă alături un ierarh de același rang, de un rang corespunzător cu acesta. A fost și cadrul țărilor române și aici, unde s-a impus ortodoxismul drept confesiune creștină, din momentul în care a apărut, respingându-se orice încercare de impunere aici a confesiunii catolice, s-a văzut foarte clar că s-a mers pe această linie de cuplare a monahului corespunzător cu ierarhul. Mă voi referi la o perioadă apropiată, cea a secolului al XIII-lea, când Ioniță Caloian, deși în corespondență cu unul dintre cei mai remarcabile pontifi pe care i-a avut o primirea Inocențiu al III-lea. Acesta nu a renunțat niciodată la confesiunea ortodoxă. A rămas fidel catolic, fidel ortodox. Nu a trecut la catolicism. Toate presiunile care s-au făcut asupra lui, recunoașterea titlului de împărat, nu l-au determinat la o schimbă. Unul dintre urmașii săi, Esclas, stăpân al cetății Țepina și al Banatului, deși, după cronicarul Henri de Valencien, s-a însurat cu o fică naturală a celui de-al doilea împărat latin, al Henri de Hainaut, nu a părăsit ortodoxismul, nu a trecut la catolicism. Situația aceasta de existență în plen a ortodoxiei este arătată și de știrile ulterioare, cum ar fi spre pinte două scrisori pontificale, una din 1229 și alta de la 14 noiembrie 1234, prin care pontiful Grigore al IX-lea aduce mustrări regilor arpadieni Andrei al II-lea și Bela al IV-lea, deoarece ei nu au luat măsuri împotriva episcopilor schismatici, adică celor ortodoși ai valahilor, care susțineau în acel moment mutarea saxonilor, adică a sașilor și a maghiarilor în sudul și în estul munților Carpați, la acești episcopi ortodoxi. Sigur că ei erau, pe lângă niște conducători politici, arătați atât de cronicarul francez Philippe Mousquet, cât și de cronicarul persan Reșit d'Aubigne, care arată că în 1241, în momentul în care trupele tătare comandate de Cadan se retrăgeau prin spațiul viitoare Europei, au fost vinute de Ioan Iulachii, care, după Reșit d'Aubigne, se numea Nicela. După unele calcule lingvistice, Aurel Decei a asimilat pe acest înșelat, se nescaudă, omenit un diplomat, cercetări care teologice naivei din timpul primului război mondial și imediat după primul război mondial, au arătat că în curtea de Argeș, sub actuala biserică Sfântul Nicolae Domnesc, se găsesc ruinele unei biserici mici cu planul de duce greacă deschisă. Ori, acest plan arată că biserica era destinată unor ceremonii de rang aulic, organizarea spațială pentru ceremoniile de rang aulic impune totdeauna un plan de duce greacă de obicei deschisă, așa cum este cel de la Argeș, sau dacă vezi cum este mica biserică de la Arnota. O să mi se pare ciudat, este extrem de mică biserica, dar la noi este de cruce greacă deschisă. Proporțiile mici ale acestui plan și ale acestei biserici arată că nu este nevoasă curtea voievodului de atunci de la Argeș. Sigur că am să coincide și cu situația de la vicina, deoarece în portul Dunărean, cam în acea perioadă de mijloc al secolului al XIII-lea, în timpul Basileului Ioan al III-lea Paranțes, a fost creată acolo o episcopie. Odată cu evoluția politică din țara română, cu avenirea stăpânirii lui Mitovoi și a fratele său Barbat și cu căsătoria între Barbat și Ovonovii de Maghiare, care însă trece la ortodoxism pentru căsătorie, și la vicina, biserica se ridică la nivelul mitropolitului. Este interesant că se păstrează și numele primului mitropolit de la vicina, un mare care care este în colaborare directă, permanentă, cu Domnul Țării Românești. Aici, un erudit grec, Denis Tatahrisato, arată că nu poate să fie făcută o deosebire între bisericile care erau numite în acte arhiepiscopii și mitropoli. De fapt, la greci și în momentul de față, arhiepiscopia este considerată superioară față de mitropolie. Însemnat este că cam între 1302 și 1306, mitropolitul de Vicina, un oarecare Luca, este deosebit de important și participă la sinodele ecumenice de la Istanbul, de la Constantinopol. El participă depinde la sinodul unde s-a înfruntat Patriarhul Ioan Calecas cu Basileul Andronic al II-lea cel Bătrân, participă la sinodul din iarna 1305-1306, când aventurierul uzurpator Ioan Tinus a fost excomunicat de către biserică. Dar nu participarea lui este importantă atunci, ci declarația că el este cel care îi păstorește și pe credincioșii din viitoarea Ungrovlahie. Este însemnat deoarece arată că vicina își întinde autoritatea bisericească asupra acestui întreg teritoriu, ceea ce arată că există o mitropolie care, prin episcopii delegați de ea, îi hirotonisește pe preoți și te cunosește bisericile, arătând legătura directă cu cei care erau descendenți al unei biserici universale. Nimic nu indică o legătură în acel moment, în acea primă jumătate a secolului al 14-lea, inexistentă atunci, Patriarhia Rebelă de la Târnovo. A fost o formă de interes politic a cancelarilor care dominau biserica. S-a preluat în istoria această idee, a fost dusă mai departe de oameni care, ca de obicei în domeniul istoriei, au mers pe un drum bine cunoscut, bine bavat și n-au făcut efortul de gândire să vadă ceea ce este mai nou. Această legătură deosebită pune și problema extrem de importantă a redatării începuturilor mitropoliei țării românești, afirmație pe care am susținut-o cu câteva luni în urmă și la Constanța, când academicianul Șerban Papacostea a fost într-o totul de acord cu ceea ce spuneam, a venit special la comunicare cu spunea să nu mai fac cine știe ce bine să dau în cine știe ce. Ceea ce este important este faptul că acum începe să fie precizată și organizarea politică a țării românești pe spații mai largi. Este probabil perioada de domnie a celui Tocomer, pe care Juvara, începându-le toate, mai ales în școlile de spionaj, îl prezintă drept cuman. N-a fost niciodată cuman, deoarece în actele emise atât de prepozitul Bisericii Catolice din Ungaria, cât și de actele, din actele legalității maghiare, reiese că acesta era olah ischismat. Tot despre el se vorbește că are un fiu, Basarab. Și acest Basarab, la rândul lui, este tot olah și schismatic, nici vorbă de cumar. Sunt alții despre care se vorbește în același act emis de prepozitul Bisericii Catolice, ca a fi cumar și a fi în conflict cu Basarab. Dar Basarab este clar numit olah și schismatic. Vedeți dumneavoastră, ei apar aici ca ortodoxi. În momentul în care la 1 ianuarie 1327, pontiful Ioan al XIII-lea i se adresează lui Basarab I, într-o formă de politesă, cum se adresau marilor nobili atunci, cerându-i să acorde sprijin pe teritoriile sale, teritoriile umbro-mari, misionarilor din Ordinul Dominican, care întreprindeau, conform statutului Ordinul Mandican de franciscani și dominicani, o acțiune de prozelitiști și de misionari. Sigur că atunci era extrem de puternică această misiune catolică, astăzi este a presbiterienilor, a baptiștilor și altora care câștigă pe neștiuri, pe trecute, și regretabil pentru noi că ei câștigă teren și în dauna ortodoxismului. S-a încercat și atunci, în secolul al XIV-lea, în 1927, Basarab diplomatic a trecut, n-a răspuns, nu știu dacă știa să scrie, și a făcut ce a știut el. Adică nu i-a sprijinit pe dominicani veniți aici. S-a mers mai departe, pe aceeași legătură, cu portul Dunărean-Vicina. Dar portul Dunărean-Vicina era în scădere din punct de vedere al forței economice și al forței militare. Nu mai putea susține o mitropolie. Problema era demontarea a mitropoliei, nu de înființare, cum se spune, în mod greșit în acte, ci de transmutare într-un teritoriu al domnilor Țării Române, la sau unui mitropolitan. Spun de strămutare pentru că o serie de acte a bufetaii, batuta, Aloisiu Dulcer și așa mai departe, arată foarte clar că Vicina și Delta Dunării erau deținute de Țara Românească. Deci în teritoriul dominat de domnii Țării Române și stăpânit de ei, se făcea această transmutare de teritoriu. Și mai este o chestie logică, la care toți predicăționile nu s-au gândit. Domnule, dacă înființezi o nouă mitropolie, atunci rămâne și aia de la Vicina. Oraia de la Vicina dispare odată cu transmutarea scaunului. Este o chestiune logică care nu prea a fost pusă în discuție. În ceea ce privește mutarea scaunului, aceasta trebuia să fie într-un locaj sau cum se pronunțează actualmente într-o locație care era corespunzătoare cu canonul 6 din hotărârile Sinodului de la Serbica din anul 340. Adică, prin canonul 6 se prevedea foarte clar că o episcopie nu putea să fie înființată decât într-un oraș care avea oarecare măreție și exista în acel oraș un lăcaș de cult de un rang înalt. În felul acesta se satisfăcea pretenția de magnificență, în special a ierarhilor greci, care, mă rog, n-am prea luat după ce vrea, dar erau plini de preții. În această situație, totul special, s-a trecut de către Basarabul întâi întemeitorul și de către fiul său Nicolae Alexandru la ridicarea monumentalei biserici Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș. Este de reținut, după cum a remarcat cu mai bine de 70-80 de ani în urmă, dacă nu cumva înainte de primul război mondial, Charles Guy, faimosul bizantinist francez, că a fost cea mai mare construcție bisericească din secolul al XIV-lea din sud-estul Europei. Ea a arătat posibilitatea bănească extraordinară a domnilor Țării Românești și crearea aici a unui monument care, într-adevăr, să justifice aducerea aici a unui ierarh de rang de mitropolit. Probabil că biserica lungă de acest graficul din Templiar a fost terminată către 1352. Ceea ce este cert este că în 1353 Basileul Ioan al VI-lea Cantacuzino nota în cronica sa că a avut o discuție cu Patriarhul Ecumenic Filoteu I și acesta a pus problema aducerii mitropolitului la Curtea de Argeș. Mă rog, au intervenit unele schimbări în Imperiul Bizantin. Ioan al VI-lea a fost intronat, Filoteu I și-a pierdut tronul, a venit ca patriarh Calis I, Nicolae Alexandru a insistat foarte mult oferindu-i ajutorului Hiacin, care se pare că de acum, cam din 1353, era la Curtea Țării Românești Și în 1359, în mai, în cele două scrisori, una sinodală, alta patriarhală, a fost recunoscută înființarea mitropoliei Ungro-Vlahiei cu sediul la Curtea. Vedeți, dumneavoastră, s-a pus problema aici cu totul deosebit a relației între mitropolit și domnul. A fost o relație bună. O relație de colaborare permanentă, deoarece atât Basaran, cât și fiul său Nicolae Alexandru au înțeles să folosească totdeauna ierarhii și preoții în politica lor. În ceea ce privește pe Nicolae Alexandru, el a folosit preoții ortodoxi ca misionari diplomatici, în primul rând, pentru încheierea căsătoriilor fiicei sale cu capete încoronate care înconjurau țara românească. Țara Buzău, Vespozi, Sâlb, Palatinul Ungariei și așa mai departe. În ceea ce privește aceste căsătorii, ele au fost mediate și discutate cu multă atenție și de atunci Nicolae Alexandru a început ridicarea de noi biserici care să fie un fel de contrapondere la acțiunile de catolicizare duse de a doua sa soție, Clara de Doboca, care a ridicat cloșterul din Petrul și a susținut comunitatea sosească din oraș catolică cu sediul la Biserica Bărăției. De fapt, el a ajuns și la o despărțire de soția sa, care n-a avut niciun fel de șansă în catolicizarea lui în a trece. De fapt, unul dintre punctele principale ale Ius Valachi, cum era atunci, pentru alegerea Domnului, ca acesta să fie ortodox. Nu putea să fie catolic. Ori eu am auzit prostia susținută de convertitul Daniel Barbu, actualmente ministrul Culturii, că ar fi fost Nicolae Alexandru catolic. Am combătut o jovară într-un răspuns la articolul, spune că îl desfințesc total, deci nu merită altceva. Nu a fost niciodată, niciun domn nu a fost catolic. Pe tronul țării românești, mai ales în secolul XIV, trebuie exclus. Mai Carol I. Carol I este altceva, dar a trecut la ortodoxie, Cine a fost în tinerețea lui catolic și se mergea la Sfântul Iosif, a fost Ferdinand. Dar paleologul povestește, fac o paranteză, în amintirile lui, în copilărie l-a întâlnit la Sfântul Iosif, unde era dus de guvernanta lui, pe Ferdinand. Și Ferdinand l-a mângâiat pe cap, i-a plăcut cum mirosea a lavandă iarle și de atunci paleologul a devenit, datorită parcursului ăsta, catolic convins. Nu știu. Care este paleologul? De catolic convins, da. Alexandru Paleologul? Paleologul, da. El povestește în amintirile... Da, am fost cu el la biserică. Mă rog, ce povesti, ce făcea și ce povesti în amintirii așa. Paleologul era așa de bovede la Paris, la biserică. Deci mergea, cred că era ambasador la Paris. Mergea la așa de bovede. Da, venea la biserica românească. Da, și eu așa. Dar asta povestește... A fost simpatie, dar ea ce... Da. Fiecare are dreptul să scrie ce vrea, că ea suportă. Vedeți dumneavoastră, urmașul lui Nicolae Alexandru, Vlaicu, merge pe aceeași linie. Și în momentul în care era Imperiul Bizantin în plină cădere, el susține Sfetagora cu darii însemnate. Este unul din mari donatori către Muntele Ara. Susține bisericile de aici, susține Bodița 1, susține Tismana, susține mănăstirile din Argeș, care sunt, într-adevăr, mănăstiri care, mănăstiri de acordii de piatră, care sunt destul de greu databile și discutabile și, după părerea unor cercetători în domeniul acestor lăcașuri de cult, ar data din timpul lui Basara, din timpul lui Vlaicu, reface pictura, primul sfat de pictură din cele trei care există în Biserica Domnească Sfântul Nicolae din timpul lui Vlaicu. Vedeți dumneavoastră, el împreună cu soția lui Ana face o serie de danii către biserică. Tot din timpul lui datează informații certe asupra școlilor de gramatici, de dieci, ale bisericii, ori fără aceste școli de gramatici de vieci ale bisericii, nu se putea crea cancelaria domnească. O rodomie fără cancelarie nu poate exista. Deci colaborarea este foarte strânsă, strictă și mai mult decât atât, folosește biserica pentru buna administrare și guvernarea teritoriului țării și el este cel care determină înființarea celei de-a doua mitropolii în partea de vest a țării, se pare că în Valahia Mică, unde se opune cu ajutorul ortodoxismului încercării de pătrundere aici a mesagerilor regatului catolic al Ungarii, care îmbrăcase haina confesiunii catolice. Sub această haină și misiune de încercau să pătrundă. Polonii încercau și ei să pătrundă. S-au lovit de această foarte bună organizare și colaborare între Domn și Biserică. Există Bodița 1, există Tismana din această perioadă a Ungarii. Fiul și urmașul lui Vlaicu, Radu I, folosește preoții pentru a cumpăra 10.000 de armuri pentru armata sa, armele corespunzătoare acestor armuri, și merge mai departe pe linia de folosire din nou a preoților ca somn și ca învățător. În timpul lui Radu este chiar o întărire specială a bisericii, o întărire a bisericii ortodoxe. Se pare că uniforma lui Radu este uniformă. Armura lui este neagră, și de aici și denumirea lui de negru vodă, Radu Vodă, mai ales că era în legătură permanentă cu țara Făcărașului. Și a folosit această legătură permanentă, slăbirea regalității maghiare, slăbirea dominației tătare pentru întărirea statului din biserică. A avut doi fii, Dan I, care a murit după 1002 ani, 1384-86, în lupta de la Procni, când a încercat să îi oprească. A urmat Mircea, Mircea cel Mare sau Mircea cel Mare. Acesta, deși a fost însurat cu un uroaie, Mara de Tolnai, din familia germană Cili, n-a fost niciodată îndrăgostit și adept al confesiunii catolice. Împotrivă, el și-a văzut de viața lui aici, cronicale bizantine, avizându-l de imoralitate, pentru că a lăsat în urma lui 300 de copii. Sunt cronicile bizantine foarte clare. Poftiți. Puțin 300 de atât a putut el să facă. Dacă puteți, n-ați văzut mai mult. Nimeni nu și de urmă a fost un om care, din punct de vedere conceptual, care, din punct de vedere conceptual, a adus o chestiune nouă în relația cu biserica. El a folosit biserica nu numai ca lăcaș de cult, nu numai ca lăcaș de învățătură, ci ca lăcaș de apărare a teritoriului țării, la cum sunt Dumnezeu fortificate. Cozia este cel mai cunoscut și mai strălucit exemplu, Antărit Cotmeana. A întâlnit catolicoanele de la Severin și a întâlnit Vodița II, Tismana și așa mai departe. Sunt o serie de elemente care arată că omul acesta duce mult mai departe colaborarea cu biserica. Are înțelepciunea să nu se lupte cu confesiunea catolică. Vreți o episcopie aici? Făceți o episcopie. În 1388 s-a format prima episcopie catolică la Curtea de Argeș. Un sediu modest care n-a lăsat nicio urmă pentru arheologi, o biserică și mai modestă care iarăși n-a lăsat nicio urmă, pentru arheologi inutil a încercat să o identifice cu biserica Botrușan și nu s-a făcut, ci nici nu se poate. Și în această situație cu totul deosebită, actele, de fapt am scris un articol și eu și Radu Tascović, decanul Facultății de Teologie, două articuri care coincid. A fost un singur episcop prim. Restul a fost itinerat. În 1519, episcopia asta, fără rost, fără suflu și blabă, a fost definitivă de neagolizare. Nu mai a fost episcop. El folosește roadele bisericii din trimiterea ca delegați la un mare conciliu, conciliul de la Constanța și până mutat la bază, 1415-1419, unde se discută soarta lui Ioan Hus și posibilitatea de unire a bisericii de confesiune ortodoxă cu biserica de confesiune catolică. Din partea Țării Românești a participat Dragomir Pârtălacul cetății din Bobița și aici se ridică o nouă problemă, care era această cetate din Bobițe, București sau cetatea Orății. Și acest Dragomir participă la discuție alături de Schibor și alături de un oarecare Grigore, care nu trebuie confundat cu exemplu. Regretatul meu prieten Petru Năsturel a demonstrat că nu e totul cu Grigore Zamblat, au participat acești doi Schibor și Grigore Zamblat, alături de Dragomir, la cele două concilii. S-a pus problema aici dacă ei ar fi avut delegație să discute în viață. N-aveau nici unire, n-aveau nici delegație, și nici pricepe, n-aveau studiile necesare. În schimb, e altceva important, că au putut să comunice în limba latină cu cei de la conciliile de la Constanța și de la Bază. Deci, pot să închei spunând că există o colaborare permanentă între Domn și Biserică. Colaborare care pare să fi dus și la crearea primelor bolnițe, bolnițe care, după exemplul Sibiului, au fost guvernate, îngrijite de călugării ortodoxi. Această situație de colaborare și pe linie de sănătate arată că între biserică și domnie, de la începutul existenței, a fost o bună legătură, o colaborare care a dus la progresul țării în sine, la progresul din punct de vedere economic în biserica s-a devenit o bună administratoră atunci când era a clericilor pământeni, problema impusă prin actul din 1359 ca toți conducătorii să fie greci și aprobați de Patriarhia Ecumenică, fiind mai ales teoretic. Dacă se ia lista mitropoliților, se vede că foarte rapid aceștia încep să fie părinte. Deci, actul trebuie să arătat ca început, trebuie să se regrete, să-i impune să se regrete